कल तन्हा मैं कहाँ हूँ साथ चलता कोई उसकी हमें आदत होने की आदत हो गई वो जो मिला है जब से उसकी सोहबत हो गई एक जरा मासूम से दिल की आफत हो गई बादल पे चलता हूँ मैं गिरता संभलता हूँ मैं ख्वाहिशें करता हूँ मैं